और कुछ वो लोग हैं जिन्होंने एक मस्जिद इस काम के लिए बनाई है कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएं, काफिराना बातें करें, मोमिनों में फूट डालें और उस शख्स को एक अड्डा फराहम करें जिसकी पहले से अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है, और ये कसमें जरूर खा लेंगे कि भलाई के सिवा हमारी कोई और नीयत नहीं है, लेकिन अल्लाह इस बात की गवाही देता है कि वो कतई झूठे हैं।